وبرسال الى امير المؤمنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الحبة السوداء وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن ابجر فمرز في الطريق فقدمنا المدينه وهو مرز فاعطى ابن ابي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبه السوداء سويداء فخذوا منها خمسا او سبعا فاطرقوها ثم ثم فطروا في انت بقدرات زيد في هذا الجانب سودا ہر مرد میں مفید ہے سوائے موت حدیث لگائی عام ہے. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سوا امراض مراد جو رطوبت سے پیدا ہوتے ہیں. ابن عربی فرماتے ہیں یہ اکثر اغلب پر محمول ہے. اور عارف ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں طبا کے قول سے صادق مسعود صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ ہر مرض میں مفید ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں بعض افراد میں تنہا مفید ہے اور بعض دوسری چیزوں کے ساتھ مرکب ہو کر مفید ہے. حقیقت یہ ہے کہ سرد امراض میں حب سودا بہت ہی مفید ہے. ابو سلمہ کی زیارت کی تو معلوم ہوتا ہے جیسے کہیں کسی گدھے سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں اس کے خیال میں ہو رہا ہے. آپ ہی کہ کیوں پتہ نہیں کس خیال میں تھے آپ امریکہ چلے گئے. چلیے وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن بلال بن هشام قال اخبرني ابو سلمه وسعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبره ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبه السوداء شفاء من كل داء الا السامه. قال ابن شهاب وسام الموت الحبه السوداء والشنيذ وبالاسناد الى امير المؤمنين في هذه الشنيذ قلم دي چلی وبالاسناد الى امير المؤمنين في هذه الشنيذ ہمارے یہاں ایک سالن پکتا ہے دیہات میں اس کو قلم دی کہتے ہیں. آلو کا سالن ہوتا ہے اس میں کلونجی ڈالتے ہیں لیکن ہوتا ہے بہت بزنس. ایک دن میں بالش کی شاہ نے چھوٹا سا تھا فرمائش کی نانی سے کہ اماں کلونجی پکا. اچھا صاحب پک گئی تین یا چار دن کے بعد پھر اپنا فرمائش کی بڑھیا نے ڈانٹا زور سے اتنا تیل رکھا ہوا ہے روزانہ کلونجی پکے گی بس ایک گھڑکی میں قیامت تک کے لیے درخواست ختم ہو گئی. پھر ہم نے کبھی درخواست کی چلیے چلیے بچوں ہمارا دیہات ایسا نہیں ہے کہ وہاں چیزیں روز پہ. آج ایک صاحب تشریف لائے بڑا تبسم فرما رہے تھے کبھی زمانے میں کہاں سے آلو آیا کہنے لوگوں نے ہاضا آلو. چلیے اللہ اچھا لگا مجھے مشین چلا دی کیونکہ آلو کھانے میں دانت کو محنت تو پڑتی ہے. چلیے باب تلبینۃ للمریض مریض کے لیے تلبینہ کا بیان. تلبینہ کی شرح پہلے آ چکی ہے. آٹے کا یا میدے کا بناتے ہیں مجھ کو تو راجی ہی لگتا ہے کہ گودے ہوئے آٹے کا پانی ہوتا ہے اسی کا بنایا جاتا ہے. پہنچاتا ہے مریض کے دل اور دور کر دیتا ہے بعض غم کو. اس سے مراد وہ غم ہے جو ذوق کی وجہ سے لاحق ہو جاتا ہے, انسان کچھ کھا لیتا ہے تو قوت آ جاتی ہے. البغیض تو اس لیے کہتے ہیں کہ مریض کو اچھا نہیں ملتا اور نہ پھر ہے. ایک تلبینہ بنتا تو اس کو سب کو اچھا لگتا, وہ تو ایک ہی نو اصل تلبین یہی ہے جس کی طرف میں اشارہ ہوں. آٹا گوتی ہیں, اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں اور ذرا سا گھما کے اس کا پانی نکال لیتے ہیں, پھر اس کو پکاتے ہیں. یہ ہوتا کیا, آٹے کا جوہر ہوتا ہے, ہلکا ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی لذت تو ہوتی نہیں ہے. چلیے سعود بہت حصے وہ دوا کہلاتی ہے جو ناک میں ٹپکائی جاتی ہے. اور آپ نے سعود یا ناک میں دوا ڈالی. چلیے اس کے ہندی اور بحری سے سعود کرنے کا بیان. اس تو کٹ کہتے ہیں, ایک لکڑی ہوتی ہے ہندوستان میں ہوتی ہے, اور باہری کی قید اس کی لگائی کہ وہ کچھ سمندر کے راستے سے پہنچتی ہے, وہی ہندی پست ہے. یہ ہار اور کئی امراض فائدہ دیتی ہے, نسل پیٹ کے اندر ریاح کے پیدا ہو جانے میں, تنفس کی بیماری میں. چلی بہول کچھ تو مصر القافوری والا کافوری مصر خوشی تک روزی آپ کا فراد اللہ خوشی تک ابھی نہیں تھا خوشی تک. یہ عبداللہ بن مسعود کی قرات ہے. ایک دن مغرب میں صاحب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, کہنے لگے رشن سب ورت وَإِذَن نُجُومُ انْقَدَرَتْ. میں نے کہا انا لِلّٰہ, آج نماز کا کیا ہوگا. میں نے بھی اپنا تعویل در تعویل کر کے نماز صحیح کر لی, اور جب ان کو دیکھ لیتا بس کہیں اور سمجھ میں آتے کہاں گئے سب ارنی ہے شریف. یہ بات کیا ہے, پھر آپ نے سیکھنے کی وجہ سیکھنا چاہیے. سب بچے یہ سب نواقی سیکھتا ہے, کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے پڑھ کے نہیں آتا ہے, اپنے ماحول میں پڑھتا ہے, اپنے استاد سے پڑھتا ہے. کوئی فخر نہیں, والد پڑھے ہوئے تھے, وہ ہر صبح شام پڑھتے رہتے تھے, ہم سنتے رہتے تھے, کچھ اس کی وجہ سے مناسبت ہو گئی. اور پھر اگر ایسا نہیں ہوتا تو ان کا دیکھنا ہے. اور ایک مقدر میں نہیں تھا, نہیں کہ آج تک غلط تھا, آج تک رنگ ہوتا ہے, یہ کیوں نہ کیا. کیا تقدیر سے کوئی جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے, اسباب سب تھے مقدر میں. اس میں سات شفائیں ہیں لیکن ذکر دو ہی کو کیا, ایک عذرا سے سعود کرنے کا اور دوسرے ذات الجم سے لطف کرنے کا. یا تو راوی نے اختصار کر دیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا. چلے لدود وہ دوا کہلاتی ہے جو منہ میں ایک طرف ٹپکائی جاتی ہے. امام بخاری حجامت کے لیے سلسلے میں اور اس کے اوقات کے بیان میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں, کوئی بخاری کی شرط پر نہیں ہے اور نہ ثابت ہے, اس لیے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرما دیا کہ حجامت کے لیے کوئی خاص گھڑی متعین نہیں, جب ضرورت ہو رات ہو یا دن ہو حجامت کرا لینا جائز ہے. یہی امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک ہے. امام ابن حزم نے لکھا ہے غیر سالم غیر محرم کے حق میں تداوی بالاتفاق جائز ہے. ابن جریر کہتے ہیں یہ امر ندب ہے ایجاب نہیں ہے. موسیٰ کے رات میں حجامت کا مسئلہ لا کر اس نے اشارہ کر دیا کہ حجامت کے لیے رات دن برابر. باب الحجم فی سفر والاحرام. سفر اور احرام کی حالت میں حجامت جائز ہے. مصنف نے اس پر اس لیے تنبیہ فرما دی کہ ہو سکتا ہے کسی کو خیال حجامت میں خون نکالا جاتا ہے, اس لیے اس کے لیے مناسب اقامت کا زمانہ ہے تو بتا دیا کہ سفر میں بلکہ احرام کی حالت میں جائز ہے. چلیں قال ابن بحيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال اتكرم صدر قال اتكرم سفيان عن امرنا نتائم وقال سنان ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرما وبالاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الحجامة من الدائب. باب الحجامة من الدائب. بیماری کی وجہ سے حجامت کا بیان. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ حجامت بیماری کی وجہ سے کرانا چاہیے, بلا وجہ حجامت نہ کرائی جائے. اس کی قسم خون نکلتا ہے, ذوق پیدا ہو جاتا ہے, اور اگر حجامت بے محل ہو جاتی ہے تو نقصان بھی دیتی ہے, جس کو میں آگے بتاؤں. چلیے سب سے افضل علاج تمہارا علاج بالحجامت. یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حجاز کو کیا ہے جہاں کا علاقہ گرم ہے. حجامت تباہ حارہ امکن حارہ و ازمن حارہ میں مفید ہوتی ہے, اور یہ اعماق بدن کو کا تزکیہ کرتی ہے, اور فصل ٹھنڈے ملکوں میں مفید ہوا کرتا ہے. میں نے الٹا کر دیا. حجامت سطح بدن کا تزکیہ کرتی ہے, اور فصل ٹھنڈے ملکوں ٹھنڈے مزاج والوں کے لیے مفید ہے. یہ اعماق بدن کا تزکیہ کرتا ہے, اندر سے فاسد خون نکال دیتا ہے. اپنے بچوں کو غمز کے ذریعے تکلیف نہ پہنچاؤ. غمز کہتے ہیں انگوٹھے سے گلے کے دبا دینے کو. عورتوں کی عادت ہے جب کسی بچے کو گلے میں درد ہوتا ہے اندر انگلی داخل کر اس زور سے دبا دیتی ہے, وہ چیختا چلاتا رہ جاتا ہے. وغیرہ یہ وغیرہ کون صاحب ہے؟ مجھے کہیں اس وقت تصریف دیا نہیں, لیکن میری رائے ہے کہ یہ ابن لہیا صاحب ہوں گے, واللہ عالم بالصواب. مقنہ ابن سنان ہیں جو عاصم ابن عمر کے ماموں. جو عاصم ابن عمر کے ماموں اور ان کی ماں کے بھائی تھے. تشریف بابل ہجامت راس سر پر پچھنا لگوانی یعنی سر پر پچھنا لگوانا جائز ہے اگر تکلیف ہے، لیکن یاد رکھو بہت احتیاط چاہیے، بعض وقت بے ضرورت پچھنا لگ جاتا ہے یا بے محل تو مضر ہو جاتا ہے. امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ معمر نے اپنے سر پر پچھنے لگوا لی تو ان پر بھول کا ایسا غلبہ ہو گیا کہ فاتحۃ الکتاب کی نماز میں تلقین کے محتاج ہو گئے تھے، فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. چلیے عبد الرحمن العارض صحیح نیا لغت ہے، عبد فعل الرحمانہ مفعول اور فاعل اس کا محذوف ہے جو امریکہ میں رہتا ہے. چلیے میری سمجھ میں نہیں آتا واقعی، اگر ایسی غلطی میں کر دیتا شرح میت میں تو مولانا رحمت اللہ علیہ کسی طرح برداشت نہیں کرتے، رحمہ اللہ رحمت اللہ سیاح ان کی ہر ادا ہی عجائبات، اور کوئی تم میں سے ان کے یہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا، مولانا سب کو نکلوا دیتے. اور اگر میں ہوتا اشارہ کر دیتا کہ ان اکابر کی اصلاح کے لیے حناٹر کی ضرورت ہے. الاکابر انما یسحقون بالحناٹر، کہ حناٹر کیا ہے؟ ہنٹر کی جمع ہے. بے شرم کہیں گے. چلیے ایک بار غلطی ہو، عبداللہ ابن کھلا آپ نے پڑھا تھا یہاں عبد الرحمان کو، پتہ نہیں کیا پڑھ دیا عبد الرحمان. چلیے سب کیا ہے؟ وہ تیری مثال بندر کی، بندر کو مل گئی ادرک کے کچھ ٹکڑے، بیٹھ گیا بندروں میں. میاں صاحب کیا ہے؟ میں پنساری ہوں، اس سے آ کر خریدو. ایسے اس کو دو باتیں معلوم ہو گئی، سمجھا میں ہوں کچھ، کہ بالکل آپ تو ہوں توں ہیں. چلیے اور کوئی ہے ٹوٹ ہوں توں، ٹوٹہاں ٹو ہیں یہ صاحب کہ کون؟ یہ دیکھی بیل جیسے، بالکل گادڑ بیل ہے، گادڑ. اپنے کو سمجھتا تھا کہ میں کچھ سمجھدار ہوں. چلیے لوگ کیسے مولانا کے رحمت اللہ علیہ، بس انہیں کا تو جس کو چاہتے تھے مولانا اپنی بارہ علم فرمایا، میں جس کو چاہتا ہوں وہ پڑھ لے، یہ دیکھا ہے جس کو چاہتے تھے پڑھے. یہ کرتے کیا اس سجاد دعوی کو دعا کرتے، تہجد کے وقت خاص طور سے خدام کے لیے دعا فرماتے تھے. اسی لیے حضرت مولانا کا جس نے ادب کیا محروم نہیں ہوا، اور جس نے اتنی دیر بھی کش لی خدا کے پناہ کنویں میں گر گئے. میں نے بھی ایک مرتبہ بیعت بھی کی تھی، لیکن امید تھی کہ مجھے جھڑک کے معاف کر دیتے، کہ کیوں بچوں میں بے حیثیت آدمی تھا، بھول سے غلطی کرتا تھا، جان کے کبھی استاذ کسی استاذ کے ساتھ میں نے بیعت بھی نہیں کی. بس بیعت بھی تو سب کی، لیکن جان دید و دانستہ میں کسی کو ستاتا نہیں، بس صرف آپ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے کوئی جملہ کہہ دیتا ہوں، جیسے پہلوان صاحب کہ پہ اور کیا اپنے خاندان میں آپ ہی پہلوان بنے چلے جا رہے ہیں. اب ایک لنگوٹا سلوا لے، ایک کہہ دوں میں ڈرامہ ہوں. چلیے لحی جمل ایک جگہ کا نام مکے کے راستے میں، اس سے بعد لوگوں نے اونٹ کا جباڑا مراد لے لیا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. وقال الانصاري حدثنا هشام بن حسان قال حدثني كلمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تم کو کتنا ڈانٹا دھپتا کہا, تم کو ہوش کیوں نہیں؟ خود آدمی اپنے نفے کسی چیز سوچتا ہے. چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم پر آتے ہیں وقل اسلامی نامی لیل مدینی کبھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الحجامت من الشقیقہ والصداع. شقیقہ نیم سر کا درد, صداع سر کا درد. مقصد یہ ہے اگر کسی کو درد شقیقہ ہو یا صداع ہو اور طبیب بتا دے کہ اس کے لیے حجامت مفید ہے تو حجامت کرانا مفید. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابو عبيد بن هشام عن كريم بن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في راسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل وقال محمد معلوم لحي جمل التشمي کا نام ہے. چلیے وقال محمد بن سوائے اکبر نے شام عن كريم بن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في راسه من شر قد كان به. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي عن قال حدثنا ابو الغزير قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان في شيء من ادويتكم خير ففي شربت عسلنا وشربت محجمنا ولذغه من نار. اگر تمہاری دواؤں میں خیر ہے تو ان تینوں چیز شربت عسل اور شربت محجم نار, یعنی ان امراض کے بیمار سے جن علاقوں میں اچانک ہو جاتے تھے, یہ تینوں چیزیں اس کے لیے بہت جلدی مزیل ہوتی ہیں. وما احب ان ارتوي وبلسان الامير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الحاط من الاذى. اگر کسی آدمی کو تکلیف ہو تو اس کی وجہ سے سرمڈانا بھی جائز ہے, اس لیے کہ حضور نے تکلیف کی وجہ سے حج میں سرمڈانے کی اجازت دی تو غیر حج میں بھی دیتے اولا اجازت کو دی. مقصد یہ ہے کہ داغ لینا اور کسی کو داغ نہ جائے, لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی داغ نہ لے, اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے. اور بعض وقت اگر داغنے والا ماہر نہ ہو تو تکلیف بڑھ جانے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا. ویسے داغ لینا جائے, محمد ابن حسن نے اس کی تصریح کی اور لکھا بہی ناخذ وہ قولو ابھی کی. ابن ابی زید نے امام مالک سے ہی نقل کیا, یعنی جواز. چلیے ویسے مالکیہ کا اس میں اختلاف ہے, قول میں اباحت ہے, دوسرے قول میں استحباب ہے, اور تیسرے قول میں کراہت ہے. پیچھے مالکیہ کی طرف کسی اور مسئلے میں کراہت کی نسبت کر دی تھی, مجھے وہم ہو گیا تھا, وہاں تردد تھا, لیکن تم پیچھے دیکھو گے تو پتا چل جائے گا اس کو کاٹ دینا چاہیے. سمیت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء من ادويتكم شفاء ففي شرطة محجم او لذة بنار وما احب ان ارتويا. وبه قال ان تترى عمران بن ميسرة قال ان تترى فزين قال ان تترى عرب کے لوگ کئی کا علاج آخر, اسی لیے عرب کا مقولہ آخر الدوائی کئی, آخری علاج دا. بخاری شریف میں یہ جملہ حضرت عمران سے موقوف نہیں ہو, اور ابو داؤد الترمذی نے عمران سے موقوف نہیں کیا, اور مسلم نے بریدہ سے موقوف نہیں کیا, اور ابن ماجہ نے بریدہ سے موقوف نہیں کیا. بعض لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ اس حدیث سے بس یہ بتا دیا گیا گھاٹ کو دو ہی شکلوں میں جائے, جانوروں میں جائے یا کوئی دہریلا جانور کاٹ لے, لیکن صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نفع اکمل کی نفی کی ہے، یعنی جھاڑ نظر لگنے اور زہریلے جانور کے کاٹ لینے میں سب سے بہترین علاج، اس لیے کہ جیسے نظر اور زہر کا اثر سری اور شدید ہوتا ہے، ایسے ہی جھاڑ پھونک سے ان کا ازالہ بھی سراغ کے ساتھ ہو جاتا ہے. قال قد قال سعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت علي الامم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرعد والنبي ليس معه احد حتى ركع النبي ليس معه احد. انبیاء گزر رہے تھے، بعضوں کے ساتھ جماعت ہوتی تھی اور بعضوں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا. اس پر یہ اشکال ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حدیث میں اس میں وارد ہوا ہے کہ جو بھی تم اس سے پہلے امت بولی ہے اس کی امت میں سے کچھ حواری ہوتے تھے، اس سے معلوم ہے وہ ہر نبی کو حواری ملی اور حواری ملنا موقوف ہے امت کے ملنے پر. اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ایسے نبیوں کا تذکرہ جو صاحب امت، اور یہاں ہر نبی کا تذکرہ ہے خاص صاحب امت ہو یا نہ ہو. بڑی زبردست پرچھائی جماعت چلی بولتما سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی علامت برو ترجیح بیان کی اور فرمایا سیما لے سکتی غیری تھی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اپنی امت کیسے سمجھے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس علامت کا علم دیا گیا، اور اگر دیا گیا تو دور ہونے کی وجہ سے پوری طرح سے احساس نہ ہو پایا ہو. لیکن یہ دوسرا جواب میرے لیے چمک والا جو چمک والے سے ممتاز ہوتا ہے، غرو تہذیب کی وجہ سے امت کی اگر عموم سے ممتاز ہوگی پھر اشتباہ لگنے کا کیا مطلب ہے؟ چلو پہلا نظر الى الفوق فاذا تعادني الامر الفوق ثم قيل لي انظر ها هنا باهنا في افاق السماء فاذا تعادن قد ملا الافق قيل هذه امتك فاذا قلت ما يا رسول الله قال نعم فقام اخر فقال امين ما فقال سبقك به وباشا وبالاستاذ الى امين المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الاسم لي والكحل من الرمد فيه. فقالهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يحتوون وعلى ربهم يتوكلون. جو منجھاڑ پھونک کراتے ہیں، نہ بدسگونی کرتے ہیں اور نہ داغ لیتے ہیں، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اس سے بداغ معلوم ہوتا ہے دوا الہ المکروہ ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت سی بیماریوں کا علاج بیان فرمایا ہے، بہت سی جگہ جھاڑ پھونک کی تعلیم دی ہے. اس اشکال کے تین جوابات دیے گئے ہیں جو میں آئندہ بھی ذکر کروں گا. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ اور مسلمدینی کہتی ہیں مطلب یہ ہے کہ لوگ توکل کے اعلی مقام پر فائد ہیں، اس لیے توکل کی وجہ سے مطلقاً علاج نہیں کرتے. بحقی ابن عبد البر داودی وغیرہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ گھولو مرض سے پہلے علاج نہیں کرتے ہیں، محستہ خود صحت کی نیت سے ان کے یہاں علاج کے دستور جب مرض آ جاتا ہے پھر اس وقت علاج کرتے ہیں. اور معذری فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، دوا پر نہیں، اس کو مؤثر نہیں مانتے ہیں. مانے یاس فرماتے ہیں دوا کو اگر کوئی مؤثر مانے گا تو کافر ہو جائے گا، صرف تو اللہ کی ذات ہے، لہذا یہ معنی صحیح نہیں. فقام عكاشه بن محصن امنهم انا يا رسول الله قال نعم فقام اخر فقال امنهم انا فقال صدقك بها عكاشه سے سبقت کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عكاشه کے متعلق تو منظور فرما لیا اور دوسرے صحابی کے بارے میں صدقك بها عكاشه کہہ دیا. اس کی وجہ ان شاء اللہ کل بیان کی جائے گی. چلو اسمت سرمہانی اسفہانی سرما کا پتھر کوہل مطلق سرما امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ترجمہ اس طرح ثابت فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی بیماری کی کوہل کے متعلق سوال کیا گیا. چلیے جزام ایک بیماری ہے جس کی مختلف انواع مصنف نے اس کو یہاں اسباب اس لیے ذکر فرمایا کہ آگے آ رہا ہے مجزوم کما تفر من الاسد. تو یہ حمیہ کے بعد کی چیز ہوئی. خلاصہ یہ ہے جزام والے سے پرہیز کرے. چلیے اس کے اول و آخر میں بظاہر تعارف تھے اس لیے کہ فرمایا جا رہا ادوا مرض متعدین اور اخیر میں فرمایا جا رہا مزوم سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرض میں تعبیہ پایا جاتا ہے. یہ جو تعارض ہے علماء نے اس تعارض کے کئی جوابات کیے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب اس اپنے دینار وغیرہ کی رائے ہوئی کہ فر من المزوم اور جیسی احادیث منسوخ ہیں لاجوا اپنی کثرت کی وجہ سے اس کے لیے ناسخ ہے. بعض کہتے ہیں لاجوا اپنی کثرت کی وجہ سے راجے ہے اور بعضوں نے جمع کیا ہے. حاصل جمع یہ ہے کہ لاجوا سے ادوا ذاتیہ اور تبعیہ کی نفی مقصود ہے. کوئی مرض ذاتی طور پر کسی کو نہیں لگ جاتا اور جس حدیث سے تعدیہ معلوم ہوتا ہے اس سے مراد تعدیہ بس سبب ہے. بعض وقت کسی مریض کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے سبب کے درجے میں کسی مرض پیدا ہو جاتا ہے اور وجہ یہ ہے کہ دوسرے شخص میں اس مرض کے جراثیم موجود ہوتے ہیں. پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ جراثیم پھیل جاتے اور بیداری آ جاتی ہے. یہی بیہقی اور ابن سلام اور اکثر شافعیہ کی رائے ہے. اور بعضوں نے کہا ہے کہ جن سے تعبیہ معلوم ہوتا ہے اس کا تعلق تقدیر سے, یعنی مرض تو خود منتقل نہیں ہوتا, ہاں اللہ کی اگر تقدیر میں ہو تو لگ جاتا ہے. نمبر تین, امام مالک ابو عبید طحاوی طبری ابن خزیمہ وغیرہ فرماتے ہیں لا عدوا بالکل اپنے ظاہر پر ہے, کسی کا مرض کسی کو نہیں لگتا. اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے فر من المجنون یا لا یردن مولد علی مسلم, وہاں مخصوص صد ذریعہ ہے, یعنی اگر اتفاقاً کسی غیر بیمار کو بیماری لگ گئی, بیماری پیدا ہو گئی, تو خامخواہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہوگا اور سمجھیں گے ایک کی بیماری دوسرے کو لگ گئی. اس میں کئی کلمات ہیں جو آئندہ آ رہے ہیں, ہر ایک پر ایک تقریر آئے گی. چلیے من سانپ کی چھتری, برسات کے زمانے میں زمین سے ایک سفید چیز جگہ جگہ برآمد ہو جاتی, اس کو من کہتے ہیں. حضور اس کو شفا العین قرار دیتے ہیں. یہ چیز اس کا پانی بعض امراض چشم میں مفردن مفید ہوتا ہے اور بعد میں دوسرے گواہوں کے ساتھ ملا کر مفید ہوا کرتا. امام نووی نے نقل کیا ہے کہ ملک شام دمشق میں ایک محدث تھے کمال ابن العدل، ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی ہوئی تھی، انہوں نے اسی کو استعمال کیا تو ان کی آنکھ کی روشنی لوٹ آئی. چلیے عبد الملک کی دراصنی کی وجہ سے تردد تھا کہ شاید ان کو کچھ بھول ہو رہی ہے، لیکن جب یہی حدیث انہوں نے حکم ابن عتیبہ سے سنی تو ان کا تردد جاتا رہا. چلیے حضور کے پتہ نام وہ دوا کہلاتی ہے، دونوں کے ایک جانب کپڑائی جاتی ہے. انکار اس بنا پر ہے کہ مریض کو دوا سے کراہیت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت شارح ہونے کے منع فرمایا تھا، اس لیے آپ کا حکم توڑنا، شارح کے حکم کا توڑنا ہوا تو آپ نے لوگوں سے بحثیت شارح کے امر کے ٹوٹنے کے اشارے کے امر کے توڑنے کے قصاص لیا ہے. اپنی ذات کا معاملہ تو حضرت کے یہاں یہ تھا، من تقم النفس سے ہی اللہ انتر تم کہا کا حرمت تم نے حرمات اللہ تعالی. عباس کو استثنا کر دیا کیونکہ وہ عامر تھے مباشر میں. اسی طرح سے یہاں پر اعلقت علیہ واقع ہوا ہے. قاضی یاد رحمت اللہ علیہ وغیرہ کے ان کی خطابی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ محدثین اسی طرح روایت کرتے ہیں، سواب اعلقت عنہ ہے، عن کے ساتھ ہے. اور قاضی یار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عن اعلی عن کے معنی میں ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ عالق تو عن ہو اور عالق تو علیہ دونوں طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. اعلاق کے معنی ہے ازالت العلوق، اور علوق کہتے ہیں داہیہ اور مصیبت کو. قال فقال علام تد غرن اولاد کنہ، تم کیوں بلا گھونٹتی ہو اپنی اولاد کا، دغر کہتے ہیں کمزور حلق کو. بے حاضر اولاد اس اولاد کے ساتھ، یہ عین کے فتح کے ساتھ اور بعد میں جمع و کسرہ بھی ذکر فرمایا ہے. دوسری روایت میں اس کے بجائے بے حاضر اعلاق بابی فعال کا مصدر واقع ہوا ہے، یہی ہے وقت کے نام مشہور اور بات کہتے ہیں یہی ثواب ہے اور علاق جائز نہیں ہے. اور بعضوں نے یہ کہا ہے علاق ہو سکتا ہے اسم ہو اعلاق کا اور اس کے معنی میں ہو. کلا قال ہوئی من اسیر رحم اللہ تعالی. چلیے اس سے معلوم ہو گیا کہ سفیان کی روایت میں جو دو نسخے آئے ہیں اعلقت علیہ و اعلقت عنہ، ان دونوں نسخوں میں سے اعلقت عنہ ثواب ہے اور اعلقت علیہ یہ کاتب یا کسی راوی کی غلطی ہے. چلیے علاق کی تفسیر ہے. چلیے کوئی چیز لٹکی نہیں جس کا ازالہ کیا جائے, مراد حنف کو اٹھا کر دبانا مراد ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لدود کا ذکر ہے, اور اس لیے تقریر بحث امام بخاری نے حضور کے مرض الوفات کا کچھ حصہ ذکر کر دیا. چلیے کی بیماری اور ہدایت کا کچھ حصہ ذکر کر دیا. چلیے کل جانا یعنی دس سارے ہیں چلیے لا سفر. یہاں پر اختلاف ہے کہ سفر سے کیا مراد. بعض کہتے ہیں سفر تو مشہور مہینہ مراد پھر مالک ابو عبیدہ سے منقول ہے کہ مقصود مسیح کی مکی وہ اہل جاہلیت محرم کو مؤخر کر دیتے تھے اور سفر کو مؤخر کر اور شاہ اسماعیل شہید بھی نقل کیا کہ عرب کے لوگ دخول سفر سے تشاؤم کرتے تھے اور بعض عربوں کا خیال تھا کہ شیطان سفر نام کا انسان کے پیٹ میں گھس جاتا ہے تو آدمی سودا نہیں. یہ دونوں تصویریں شاہ اسماعیل شہید میں نقل کی ہیں لیکن ان کو اہل لغت اور غریب کی جس کی معروف تفسیر وہ ہے جو بخاری میں ہوتی ہے یہ ایک بیماری ہے. ابو عبیدہ معمر ابن مسنہ نے یونس بن عبید جرمی سے نقل کیا. انہوں نے روبا ابن عجاج سے پوچھا یہ کیا ہے کہنے لگے خیت ان کا کوئی قسمت پیٹ کے اندر ایک سانپ ہو جاتا ہے وہ آدمی کو لگ جاتا ہے اور یہ خارج سے زیادہ عربوں کے متعلق ہے. ابو عبید القاسم سلام کی تفسیر ابو عمر شیبانی اور ابو عبید انصاری سے نقل کی ہے اور اسی کو ابو عبید اور ابن جریر طبری نے راجح قرار دیا ہے اور اس کی تائید میں آشا باہلی کا قول ولا یعود علی شرسو کے حصہ پر ذکر کیا شرسو کے معنی پسلی. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہی تفسیر بخاری کے نزدیک راجح اس کی ایک اس نے آگے لا عدوا کا لفظ حدیث میں وارد ہوا. بعض کہتے ہیں سفر سے سانپ مراد اہل جاہلیت کا خیال تھا کہ جس کو سانپ لگ جاتا ہے وہ مر بھی جاتا ہے. دونوں بتا دیا موت ہے اللہ کے قبضے میں. والله تعالى اعلم. سليم.